Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugün konumuz abdestin fazileti. Abdest almanın sevapları, dünya hayat faydaları. Abdest almak bir ibadet. Abdeste 4 tane farz var. Vacibi yok. Fakat çok sünnetleri var. Müstahaplar ve abdestim var. Bir ibadet dinimizde eğer farz ise hakkında mutlaka ayet-i kerime vardır. Buyuruyor Mevlamız bizlere Esenebillah Yâil âmenû Ey müminler Mevlam buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler. Abdest, ibadet olduğu için tabi yalnız müminlere bağlıyor. Mümin olmayan bir kişi abdest alsa ne olur? Abdestten faydalanır, yaralanır dünya bakımından. Yani sağlığı düzelir. Ama sevap tabi alamaz abdestten tabi. Allah Teala buyuruyor, ey müminler, iman edenler. Bu tabi bir önce uyarı oluyor. Arkadan emir ilahi geliyor. İzâ kumtum ile salati. Namaza kalktığınız zaman. Namaza kalktığınız zaman bir kişi namaz kılmaya azmettiği, niyet ettiği zaman o zaman abdest alması farz oluyor. Peki daha önce alsa ne olur? Sevabı daha çok olur. Abdesti durmanın çok büyük ecir sevapları var. Hatta bir kimse devamlı yani elinden geldiği kadar abdesti durmaya çalışırsa o kişi Allah'ın izniyle mate şehiden hadise geliyor ki o kişi Allah'ın izniyle şehit olarak ölmesine sebep olur. Ancak abdest almanın farz olması demek ki bir kişinin namaz kılmaya niyet edeceği zamanlar o zaman o kişi abdest alması farz oluyor. Peki abdestin farzları neler şimdi? Fâhsilû vücûhekûm Mevla buyuruyor. Fâhsilû. Buradaki fe, fâ-yı takibiye deniyor buna. Hemen yüzünüzü yıkayınız. Abdestin farzı yüzün yıkanmasıyla başlıyor. El yıkamak, ağza su vermek, buruna su vermek bunlar farz değil. Bunlar sünnet bunlar. Peki bunlar farz değil de neden acaba yıkanması gerekiyor? El nedir? El temizlik aleti el. El temizlik aleti. Tabii insan dünyada meşhur oluyor. Elleri kirli, tozlu, yağlı olabilir. Hanım mesela hamur işle uğraşmış olabilir. Elleri kirli olabilir. Bu kişi elini yıkamadan hemen doğrudan doğruya yüzüne başlarsa ne olur? Tabi yüze kirlenir muhtemelenler. Bunun için sünnetler farzları tamamlıyor bakınız. Sünnetler farzı tamamlar. Eğer bir kişi gerek abdestin, gerek namazın sünneti kişiyi terk ederse onun farz demek ki eksik yarımamış oluyor. Önce el yıkanıyor. Hem de 3 sefer. El kirli, yağlı, paslı bir şey var elde böyle. Bir defa yıkarınca temizlenmez. Daha da o pisliği kirli dışarı çıkar. Ancak ilk 3 günde temizlenmiş olur. Sonra ağza su veriliyor. Bu sünnettir. Hem 3 defa. Ağız içindeki pislikler, mikroplar, balgam, tükrük onunla temizleniyorlar. Sonra buruna su veriliyor. Bunda temizleniyor. Yani solunum yolu açılıyor. insanın hem sağlığı ibadet açısından. Ondan sonra yüz yıkanmasına sıra geliyor. Bunun bir hikmeti de şu olmuş oluyor. Mesela kişi yapılacak bir su ile önce acaba su ılık mı, sıcak mı, soğuk mu? Elle bakacak. Acaba acı pis bir su mu? Ağzına bakacak. Acaba kokuşan bir su mu? Burnuna bakacak. Demek ki bakınız, bir farza başlayıncaya kadar üç tane burada işlem gerekiyor. Hadi başlayıncaya kadar. Namaz da öyle. Her namazın evvelinde sünnet namazları var. Nedir bu? İnsan işinden kopmuş, yatağından kalkmış, gaflet haline kişi hemen paldır küldür farza girerse ne olur? Tabi namazı tam olmaz. Önce sünnet kılınıyor. Bu bir alıştırma oluyor. Bir araba bile, yüklü araba bile, hele büyük kamyon yüklü arabalar bile hemen birden kalkmıyor. Taksi birden kalkmıyor tabi birdenbire. Önce yavaş kalkıyor, birle kalkıyor, ikiye geçiyor, üçe geçiyor. Demek ki her sünnette hikmetler var, sırlar var. Onlar farzları tamamlayıcı unsurlar, hikmet, sünnetler hepsi de böyle. Üç sefer yüzü bir defa yıkamak farz. İkincisi sünnet, üçüncüsü sünnet. Neden üç defa yıkanıyor, bir defa farz da olabilir ya. İnsan yüzünü bir defa yıkadı. Ya kuru yere kalmışsa farzına gelmemiş oluyor. İkinci de daha garanti oluyor. Hele üçüncüsünde artık %100 yıkanmış oluyor. Yüzü yıkanmış oluyor. Yani dört olsa olmuyor. Okunu sonra geleceğim okunu inşallah. Yüzden sonra neresi yıkanacak? Ve eydiyeküm ilel merafikı Mevla buyuruyor. Ellerinizi yıkayın Mevla buyuruyor. Ellerinizi yıkayınız. İlel merafikı mirfaklarla beraber. Mirfak dirsek demek. Dirseğin yıkanmasına farz oluyor. Bilhassa kışın bu konu daha önemli olur. Neden kışın önemli oluyor? Kışın genelde insan kalın bir şey giyiyor. Hele insan dış abdest alırken üzerine kalın kazak doluyor. Bu kollar sıvanırken eğer tam güzel sıvanmasa, dirseğin tamamı bedene çıkmasa abdest yarım kalabiliyor. Noksan olabiliyor muhtemelenler. Bunun için yazın tabi daha kolay. Ama kışın dikkat etmek gerekiyor kışın. Demek ki dirseğin güzel sıvamak gerekiyor. Biraz da yukarısı olsun daha da iyi. Daha da faydası var. Yıkama gerekiyor. Önce tabi üç sefer sağ el yıkanacak. Onu üç sefer sola yıkanacak. Aynı yüzde olduğu gibi. Vemsehu yürüüsüküm. Mevla buyuruyor. Ondan sonra başınızı da mesh ediniz Mevla buyuruyor. Baş yıkanmayacak. Baş mesh. Nedir mesh? Bir şeyi bir üstüne yürütmeye mesh deniyor. Yani el ıslanacak yeni suyla ıslak ile başta yürütmeye mesh deniyor. Peki yüz yıkanıyor, el yıkanıyor da acaba baş neden yıkanmıyor? Tabi insan her zaman yazın mevsiminde bulunmuyor. Kış tabanında. Derler kara kış derler böyle şey. Aşırı fırtına oluyor, kış oluyor, şu bu oluyor böyle şey. Eğer baş yıkama farz olsaydı ne olurdu? Kışın çok kişi abdest alıyor, şadırvanı da alıyor böyle. Tipi karıştırılan yağıyor böyle şey. Başını yıkadı mı soğuk suyla hemen arkasından grip tezde hasta oluyor böyle şey. Hele hanımlarımız oluyor hanımlarımız değil mi? Uzun saçlar onların böylece. Eğer hanımlar kışın da her abdest alışına baş yıkasaydı tabii hastalık ona kalkmaz mı? Bunun için bakınız Allah'ın hikmeti yani her şey denge düzen hepsi yerinde. el yıkanıyor, yüz yıkanıyor, baş mesh ediliyor. Ne kadar mesh ediliyor başın? Hanefi mezhebinde başın dörtte birinin mesh edilmesi farz. Başının dörtte biri mesh edilmesi gerekiyor, başın dörtte biri. Peki nasıl hesaplayalım bunun baş dörtte birini, nasıl bulalım bunu? Her insan avucun işi başın dörtte biri kadar, her insanın bence. Bir insanın avucun işini tam ısladı mı, başına koydu mu, dörtte biri kapsıyor. Biraz da gezdirirsin, fazla olsun zarar etmez böylece, olmuş oluyor böyle. Yalnız Maliki mezhebinde başını tamam meshetmek farz Maliki mezhebinde. Hanefi'de, Şafii'de ise sünnet, başını tam mesh yapmak. İsteyen kişi istiabül mesh din Arapça, yani kaplan mesh. İsteyen kişi iki avucunu birden ıslar, başını tam mesh ederse elhamdülillah hem farz hem sünnete gelmiş olur, daha garanti olur. Ve ercülüküm ilel kâbeyn. Ayaklarınızı yıkayınız topuklarıyla beraber, vela buyuruyor. Abdestin bundan farzları. Şimdi gelinmiş abdestin işte bir de faziletleri yani. Bugün daha ziyade konu abdestin güzellikleri sevap bölümü. Müslüm'ün ayeti hadiste buraya Aleyhisselam Hazretleri men tevallâh. Bir kimse abdest alsa ve ahsenel vudu'a, abdestini de ama güzel yapsa, güzel abdestini alsa, öyle baştan sağma değil, dikkat ederek, dikkat olarak, özenerek abdestini alsa, haracet hatayahu min cesedihi, o anda kişinin bedeninden günahları çıkıp dökülmeye başlıyor. Hatta tahrice min tahti ezfarihi. Tay o kişinin tırnakların altındaki de günah da oradan çıkıp dökülmeye başlıyor muhteremler. Demek ki abdest nedir? Abdest aslında manevi temizlik muhteremler. Aslında manevi temizlik abdest böylece. Hem tabii maddi temizliği var abdestin ama asıl amaç nedir? Manevi temizlik. En fazla günah işleyen organlar, el, ağız, dil, göz, kulak, yüz, ayakta yürüyerek gider. Bunlar namaz önce abdest suyu ile bunlar temizleniyorlar, günahlar dökülüyor, kul Allah huzuruna günahsız girmiş oluyor. Peki günahın tamamı acaba dökülüp gidiyor mu acaba? Tabii dökülen günah var. Dökülmeyen de var muhtemelen. O da var böylece. Mesela bir kişinin çamaşırında kirli leke var. Bazı leke hemen soğuk suyla çalklandı mı çıkıveriyor. Hemen soğuk suyla bazı leke. Bazı leke sıcak su istiyor. Bazısı sabun istiyor. O da yetmiyor bazen. Deterjan gerekiyor. Hatta yağlı boku gibi lekeler tiner miner şunu bunu istiyorlar böylece. Demek ki bakınız her leke hemen suyla çıkmadığı gibi her gün hemen çıkmıyor muhteremler. Mesela üzerinde namaz borcu var. Kaza borcu var namazın. Efendim hemen tevbe istiğfar etti. Abdest aldı. Ödeniyor mu onlar? Ödenmiyor onlar. Ne ödeniyor? Namazı kazaya bırakmanın günahı ödeniyor. Bak. Şimdi nasıl örnek verelim buna? Mesela bir insanın vergi borcu var bir yere. Gecikmiş. Üzerine zam, faiz üzerine binmiş. Sonra af kanunu çıkıyor. Ne oluyor? Ancak bunun zamı, faizi affediliyor. Ana para duruyor ama. İşte namazda böyle muhteremler. Yani bir insan hacca gitsin, Arafat'ta vakfeye dursun, abdest alsın, kişi hatta Kadir Gecesi'ne Allah'a tevbe etsin. Ne oluyor? Kazaya kalan namazını kazaya bıraktığının günahı affoluyor. Ama namazın aslı duruyor. Mutlaka bunun kaza edilmesi gerekiyor. Tabi oruç da bunun gibi, zekat da bunun gibi, kul hakkı da aynen bunun gibi. Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şeriften buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ümmetim, sizlere bir şeyi bildireyim mi? Size bir şeyi bildireyim mi? Bunu yaparsanız günahlarınızı mahveder. Ve sizin manevi derecenizi de arttırır. Bunu sahabe vereyim mi? Tabi sahabeler, evet ya Resulallah. Yani bize bunu haber ver, Resulü yapalım mı dediler. Peygamber Aleyhisselam onlara, yani bizlere üç şeyi burada Peygamber tavsiye etti. Üç şeyi. Demek ki bu işi yaptığımız zaman hem günahlarımız mahvoluyor. Nedir mahv? Tamamen silin yok ediliyor günahlarımız. Bu önemli bak muhteremler. Yani günahın mahvı önemli bu. Bir kişi günah işlediği zaman nedir günah? Allah'ın yasak kıldığını yapmak haram olmuş oluyor. Veya bir insan Allah'ın emrini yapmasa, mesela bir insan bir vakit namazını kılmasın, bu da aynı haram olmuş oluyor. Günah bunlar böyle şey. Bu günahlar insanın kalbinde, gönlünde etki yapıyorlar. Kara nokta leke yapıyorlar. Bir insan bu şekilde namazını bıraka bıraka, yalan söyleye söyleye, işte alkolü kumar devam ede ede, haramdan gözünü sakırmaya sakırmaya, o kişinin kalbi Allah korusun, tamamen kararıyor. O kalp paslanıyor. Sonra ne oluyor? O kişi maneviyat açısından duyarsız hale geliyor, duyarsız oluyor kişi. Haşa böyle Allah peygamber anılmış, hiç kişinin kalbi kıpırdamaz. Ezan okunur, hiç onun kişinin ürperti olmamdır. Namaz kılar, namazdan feyiz almaz böyle şey. Neden? Günahlar olduğu için. Olduğu için. Hatta böyle bir günahkar kişi, günahından tamamen tövbe edip kopmadan hacca gitsin, Beytullah'a gitsin, orada bile bir zevk, feyiz alamaz muhtemelenler. Böyle bir kişi cennete girse ne olur? Cennete sıkılır, diğer insanlara zarar olur böyle şey. Bunun için ne olacak? Günahkar kişi ya cehenneme atılacak, yanacak ya da sırat köprüsünde böyle yana yana yana yana günahın arınıncaya kadar orada yanacak, ancak onlar cennete girecek muhtemelenler. Yani günahların manevi etkisini bir görebilsek muhtemelenler. Mesela bugün mikroskop ile bazı mikroplar görünüyor. Organlarda, şurada, burada ki nasıl o organı tahrip ediyorlar böyle, nasıl saldırıyorlar böyle işte. 12 kişi kendi gözüyle görebilsin, insan çıldırır muhtemelen bu şekilde böyle işte. İşte evliyalar da, onlar da keşfen günahın etkisini görüyorlar kalbimizde. Peki nedir bu üç şey içinde? Biri isbâgül vudû alel mekârihi. Abdestini çok güzel almak, kirli zamanlarda da, yani hoşuna gitmediği zamanlarda da abdestini acele etmeden güzel almak. Ne gibi hoşuna gitmediği zamanlar? Mesela kışın, kar, soğuk tipi, dışarıda abdest alacak, üzerinde paltoyu çıkardığı, kalın kaza çıkardığı üzerinden, hava soğuk, su daha da soğuk, titriyor da, kişi bu gibi şartları altına bir abdestini alırken, eğer dikkatli güzel alırsa, bak o zaman ne oluyor? Günahları dökülüyor. Ya da bir hastalık nedeniyle, insan ayağında ağrı var, ayağını pek kaldıramaz abdest alırken. Beli ağrıyor. Beli ağrıyor, kolunu bükemiyor, şunu bunu yapıyor, yapamıyor. Kişi böyle bir haldeyken bile abdestini aceleye getirmeyip güzel alırsa, o zaman bu günahları daha aşağı dökülüyor muhteremler. Günahlar dökülüyor ben işte. İkincisi, ve kesetel huta İlel mesacidi. Namazlara çok adım atmak, camilere. Yani camilere çok gidip gelmek camilere. Bir kişi evinden çıkarken niyeti camiye, mescide gitmek ise hemen orada bunun sevapları yazılmak başlıyor bakınız. Orada başlıyor da. Evi uzaksa ne kadar o kadar sevabı yazılıyor böyle işte. Nasıl yazılıyor? Her adımından bir hasene, onun sevabı yazılıyor. Bir de günah siliniyor bu kişinin böyle işte. Üçüncüsü, ventizarü salâ, ba'le salâ. Bir namazdan sonra öbür namazı beklerken de o kişinin günahları dökülüyor, sevabı derecesi artıyor. Bir namazdan sonra öbür namazı beklemek. İster camide olsun, ister işi gücü var dışarıda olsun. Öğleyi kıldı, cumayı kıldı mesela, ikindiyi kıldı ama hep aklı akşam namazında. Akşam namazında. Peki abdest nedir muhteremler asıl olarak, mana olarak? Ha, sözlük olarak Arapça tabi vudu deniyor. Abdest sözlük olarak Farsça bir kelime, Türkçe değil. Ab su demektir Farsça. Dest el demektir Farsça, el suyu. Arapçası vudu, Farsçası abdest, Türkçesi yok bunun. Türkçemize de abdest diyoruz buna. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, el-vudu miftahus salah. Abdest, namazın anahtarı buyuruyor Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki abdest nedir? Abdest namazın anahtarı muhteremler. Ama çok anlamlı bakınız, çok anlamlı. Neden? Bir anahtar bu kadar kıymetli ise onun açtığı hazine nedir acaba? Anahtar bu kadar değere bakınız. Bir abdeste dört farz var, bu kadar sünnet var. Bu kadar abdestin faziletleri var, sevapları var. Günahlar dökülüyor, derece artıyor, bu kadar şeyleri var. İnsan günahtan arındırıyor, temizlendiriyor. Demek ki bu kadar abdestin fazileti var. Yalnız şöyle buyuruyor ulemalar, muhteremler, eğer anahtarda bir aşınma olsa diyor, anahtarın dişlerinde aşınma olsa ne olur? Kilitli hazineyi açamaz buyurlar ama. Anahtarın dişlerinin de güzel olması gerekiyor. Bu da nedir? Yani anahtarın dişleri abdestin farzları işte muhteremdir. Abdestin farzları. Demek ki eğer abdest güzel alınmazsa, öyle baştan savamı yapılırsa, o zaman ne oluyor? Onunla namaza girilemiyor. Peki girirse ne olur? Kalıp girer, ruh girmez ama. Evlullah'ın biri şöyle buyuruyor. Bir kişi abdestini alırken eğer huzurlu, feyizli alırsa o kişinin namazı da ona paralel olarak öyle huzurlu olur buyuruyor muhtemelen bakınız. Bunun için abdest alırken arada dünya kelamı konuşmamak gerekiyor. Abdest almaya besmeyle başlamak gerekiyor. Sonra niyet etmek sünnettir ama Şafii mezhebinde farzdır. Niyeti burada güzel yapmak gerekiyor. Hatta her uzvu organı yıkarken de bunun bir de duaları da vardır. Ama Türkçe olarak yapılabilir bunlar mesela. Yüzünü yıkarken Ya Rabbi mahşer yüzümü beyaz ele, kara eleme Ya Rabbi. İşte, salini yıkarken Ya Rabbi mahşerde amel defterimi salime ver Ya Rabbi diye bu şekilde. Kişi bunları da bilmiyorsa ne yapar? Her uzunda besmeyi çeker, arada kelime şahit getirir. Yani nedir bundaki amaç? Abdest esasında dünya kelamı konuşmamak, gafil olmamak, böyle huzurla abdesti almak. Bir kişi abdest almaya önem verirse, bu bir ibadettir diye, bunu kişi güzelce yaparsa, huzurla yaparsa, demek ki o kişi namaza da öyle huzurla girmiş oluyor muhteremler. Bir Alman profesör muhteremler, yani kendisine göre nasip oldu. Bir Alman profesör, Almanya'da bakıyor, işçiler ya başka işte Türk vatandaşları, Müslümanlar her gün bir temizlik yapıyorlar. Yani abdest alıyorlar. Bu şöyle diyor, ben diyor dinimi değişmeyeceğim diyor kendi kendine. Yani Hristiyan dinimde bağlı kalmak koşuluyla diyor, şu abdesti bir alayım bakayım. Bunda ne var bu abdesti acaba? Merak ediyor. Bunu alayım bakayım diyor. Tabii abdestini alıyor muhteremler. Abdestini alıyor. Bakıyor bu Alman profesör, tıp profesörüymüş. Bakıyor, abdest alınca yalnız öyle yüz el temizliği değil, bunun ötesinde daha çok şeyler fark ediyor böyle. Buna dikkat ediyor, kendi kendini inceliyor. Yani tansiyonu, şusunu, busunu, kan dolaşımı, bütün bunları böyle inceliyor bunları. Kendi ruhsal açısından inceliyor. Bakıyor abdest almada el yüz temizliğin dışında daha çok şey olduğunu fark ediyor böyle şey. Sonra ertesi sabah kalkıyor. Kalktığı zaman hemen yine abdest alıyor muhteremler. Yine kendine bakıyor. Yani inceliyor kendisini, şekerini, hepsini inceliyor bunları. Ve şu sonuca varıyor. Sabah kalkıp da abdest almadığı zamanlar, her ne kadar elini yüzünü yıkıyor, dışını fırçalıyor ama uzun bir zaman tam kendi normal gelemiyor. Yani bedensel bu sistemler hemen çalışmaya başlamıyor. Bakınız, bu sonuca varıyor böyle. Kendi inceliyor bunları. Bakıyor, sabah kalkıp da yani abdest almadığı uzun seneler, elini yıkadığı halde, yüzünü yıkadığı halde, diş fırçaladığı halde bakıyor. Bir de abdest alınca kendini inceliyor. Bakıyor. Abdest alınca bedensel sistemlerin daha çabuk çalıştığını, beynin, sinir sisteminin, dolaşım sisteminin bunların daha çabuk çalıştığını, insanın daha çabuk kendini toparladığını, bunun da ötesinde bir ruhsal huzur bulduğunu fark ediyor bak bu terimler. Fark ediyor. Ve bu kişi bir de namaza gideyim bakayım diyor bence. Yine meşriğe gidiyor. Meşriğe gidiyor. Ama daha Müslüman değil. Meşriğe gidiyor bir de. Şöyle meşriğden Almanya'da. Meşriğden daha şeye girince bakıyor güzel bir hava böyle. Sükunat. Müzik yok. Gürültü yok. Bir şey yok. Kimse kimse konuşmuyorlar. Herkes kıbleye yönelmiş. Kimi tesbih çekiyor, kimi Kur'an okuyor, kimi kavmi Allah-u Teala zikrediyor. Böyle huzurlu bir hal böyle. Namaza imamı uyuyor ama bir şey okumuyor böyle. Yani imamı da uyumuyor yani böyle. Yani yatıp kalkıyor imamla beraber. Ama namazdan çok güle güzel alıyor. Elhamdülillah nasip oluyor. Müslüman muhteremde. Yani kendisine göre nasip oluyor elhamdülillah bu şekilde. Bakın aziz cemaatimiz, yani biz de bunu inşallah şöyle bir dikkate inceleyelim inşallah Teala. Bilhassa sabah abdestine bakınız. Yani sabah namazı inşallah vakti kılmaya çalışalım. Gerek önlemi alalım inşallah. Sabah abdesti alındığı zaman bakınız, belki sistemler daha çabuk çalışıyor böyle işte. Gözü daha görüşü başka oluyor, beyin sinir sistemi başka oluyor, dolaşım başka oluyor, solunum başka oluyor. Ruhsal huzur buluyor muhteremler. İşte İslam'da ne varsa Ne var İslam'da? Bunların önce yararı insanın kendisine muhteremler. Önce insanın yararı kendisine böyle şey. Bir de bunun ötesinde tabi günahlar dökülüyor, sevabı çoğalıyor ve ahirette muhterem bakıyoruz. Ahirette mahşer günü hesap başında kişi aldığı abdestin sevabını görünce tabi ne yapacak? Orada çok kendi sevinecek muhteremler. Sahabeler sordular Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Resulallah, Allah Teala sana mahşer gününde şefaat hakkını verecek. Orada hadi bizi tanıyorsun dediler sahabeler. Bizi gördün, bizi tanıyorsun. Ama senden sonra ümmetin olacak ya Resulallah kıyamete kadar. Onları sen görmedin. Nasıl tanırsın onları? Sordu sahabeler Peygamberimize. Peygamber ona şöyle örnek verdi Peygamber'e bakınız. Peygamberimiz muhteremler genelde eshabına hep bir şeye örnek verdi Peygamberimiz. Kişi o örneği beynine yerleşir. Çünkü örnek maddidir. Maddi örnek beynine, hayale yerleşir, hafızaya yerleşir, orada kalır böyle şey. Ama mana hem uçup gider mana, yerleşmez böyle şey. Bunun için Peygamberimiz çok kere eshabına hep böyle örnek verirdi. Peygamber şöyle buyurdu. Eshabım, bir yaylada, bir çayırda atlar olsa, at, beygirler olsa, çok ama. Bunların hepsi de baştan aşağı simsiye kapkara hepsi de. Bunların arasında bazı atların alnında, ayakların altında, dizden aşağı beyazlık olsa, bunlara karşılarına seçilir mi, belli olur mu? Evet ya Resulallah, bela dediler. Olur ya Resulallah dediler sahabeler. Peygamber şöyle buyurdu, işte ümmetimi öyle tanırım buyurdu muhteremler. Tanırım böyle şey. Neden? Abdest azaları orada Müslümanların beyaz olacak, parlayacak, parlayacak. Demek ki abdestsiz Müslüman bakın muhteremler. Tabii Müslüman kafir denmez, inkar etmediği işe. Ama abdestsiz, abdestsiz, onun yüzü mahşerde nur gibi parlamayacak. Onun eli ayağı nur gibi mahşerde beyazlamayacak, parlamayacak. Kapkara olacak mahşerde. Efendim işte cumadan cuma abdest alıyorum. Ama yeterli değil ki muhteremler, yeterli değil ki böyle şey. Mesela bir mobilyacı, günümüzde daha çok döşemeye yapılıyor. Öyle bir defa hafif bir cila verip sürüldü mü, parlamıyor, parlamıyor. Ne istiyor? Bunun paraması için biraz uğraşma gerekiyor muhtemelen. Hem birden olmuyor, birden bir olmuyor böyle şey. Bunun için demek ki öyle bayramdan bayrama, efendim cumadan cumaya abdestler, insanın yüzü mahşerde nur gibi parlamayacak muhtemelenler. Parlamayacak bunun için. İnşallah bunun için ne yapalım? Beş vakit namazı kılalım, abdest alalım. Bazı kişiler namaz kılmak istiyorlar ama bir türlü namaza başlayamıyorlar. Neden? Namaz ağır. Mevla buyuruyor, Bismillah. Ve innehâ lekebîretün illâ alel hâşi'în. Mevla bak. Ve innehâ o namaz. Nedir? Lekebîretün büyüktür, ağırdır, güçtür namaz. Kolay mı kulun Allah'tan dikilmesi, el bağlaması? Ancak huşu sahipler namaz kolaylaşır. Onlara hafif kuş gibi gelir. Demek ki bazı kişiler namaza başlamak istediği halde bunlara ağırlık geliyor böyle. O namaz gözüne büyüyor bunların. Güç zor geliyor bunlara. Ne yapsın bunlar? Bir evli olan bir şöyle buyuruyor. Ey mümin kardeş diyor. Namaza başlamak için diyor, sen hemen namazı gözüne götürme diyor. Önce ne lazım diyor? Önce namazın anahtarına sahip ol diyor. Önce sen diyor abdest al, Anahtar sahibi ol. Sınamazı kolay kılarsın muhteremler. Demek ki böyle yapmamız gerekiyor. Bir kişi namaza başlamak istiyor, bir türlü başlayamıyor, zor geliyor. Bu kişi ne yapsın? Hiç namaz kılmayı o anda niyeti olmasa bile, abdest alsın muhteremler. Hiç olmazsa abdest alayım desin bakınız. Yani bir vakit abdest alsın ama kılamadı namazını, abdest alsın. İkindi oldu mesela, yine abdest alsın, sonra ne olur? Anahtara sahip oldu mu, mutlaka hazineye girer, namaz kılmaya başlayabilir muhteremler. Demek ki namaz çok ağırdır muhteremler. Namaz büyütür, namaz büyütür. Namaz, müminin miracıdır. Namazın kutsiyeti, sevapları, hayallere sığmaz. Yani bir vakit namazın sevabı, hayallere sığmaz böyle. O kadar muazzam sevap var bir vakit namazın var böyle şey. Şimdi bazen bir dünya işimiz olur. Bir engel çıkar. Efendim işte namaz vakti geldi. Namaz kılmak gerek ama işte şu işim var, engelim var, misafirim var, şu bu deriz muhteremler. Halbuki gerçekte iki rekatlık namazın sevabı dünyayla değişmez böyle şey. Yani iki rekat namazın sevabı dünyayla değişmez. Mahşer günü hesaba çekildiğin zaman ne olacak? Orada ne gerek? Sevap gerek. Sevap, sevap, sevap. Efendim dolarım vardı, altınım vardı, mülküm vardı. Zaten dünya kalmadı ki muhteremler. Dünya kalmadı ki. Dağlar, toz duman oldu dağlar muhteremler. Denizler yandı, uçtu gitti. Dünya kalmadı. Doların da altın da gitti. Ne gerekiyor mahşerde? Aman sevap sevap böyle. Kişi orada bir demla sevaba muhtaç böyle. Elleri yiyecek kafir böyle pişmanlığından. Ama iki rekat namazın sevabı kondu mu mizana? Dağlar gibi olacak muhtemelen. İki rekat namazda o kadar büyük sevap var. Neden? Abdest aldın bakın namaz kılmak için. Namaz kılacağın yere gittin, yürüdün. Sonra niyet ettin, farz, tekbir aldın. Nedir tekbir? Allahu Ekber. En büyük Allah'tır. Bir defa tekbir almanın sevabı yeri göğü dolduruyor bak muhteremler. Tekbir almanın böyle şey. Ondan sonra okudun Sübhaneke'yi bak. Allah'a tesbih var, hamd var, tevhid var sonra, tehlil var sonunda. Evde besmele var, hele bir de Fatiha-i Şerif var bakınız. Bir Fatiha, Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha-i Şerif'i, namazı okunuyor böyle şey. Sonra zam-ı sure okunuyor, rükû var, rükû tesbihatı var, secdeleri var, tevhiyatı var, sarfat-ı şerifesi var bakınız. Muhteremler, bir kişinin namazın dışında bir defa Allah ders rica ediyor. O kadar sevap oluyor. Bir insan namaz dışında bir besmele çekse o kadar sevap oluyor. Namaza bunlar kat kat muzaf koyuyor namaza bunlar böyle şey. Bunun için aziz cemaatimiz aman namaz bakın aman namaz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son demlerinde Peygamberimiz ağır hasta ölüm halinde açar da bazen gözünü şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Es-salah, es-salah. Aman namaz. Aman namaz muhteremler. Can sevindi muhteremler. Can sevindi muhteremler. Hele bir vakit namazın sevabı. Mesela bir öğle namazı diyelim bak. Dört rekat sünnet. Dört rekat farz. İki rekat son sünnet. Arkadan ayet-i kürsü okunuyor. Sübhanallah, elhamdülillah tesbihler çekiliyor muhteremler. Arkadan dua ve Fatiha okunuyor. Yani emin olun muhteremler. Eğer gözümüzle görme imkanımız olsa bir vakit sevabı, namazın sevaplarına bir görebilsek, insan böyle ölüm pahasına canını veren insan, namazı kaçırmaz muhteremler. Hatta böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ezan okumanın ve ön sabah namaz kılmanın sevabını bilseniz, hasta olsanız böyle emetip camiye gelirsiniz buyurun muhteremler. Aziz cemaatimiz. Şimdi bir de muhterem cemaatimiz, abdeste evham denen bir şeyle karışabiliyor abdestle. Evham. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Davud Kütüphesinden, Seyyekünü kavmün binazil ümmeti. Bu ümmetten ileride öyle bir kavim gelecek ki, Peygamber bu ümmetten, ümmeti Muhammed'den yani ileride öyle insanlar gelecek ki يَعْتَدُّونَ فِي الدُّعَيِ وَالتُّهُورِ bunlar duada ve temizlikte çok aşırı gidecekler. Duada ve temizlik konusunda çok aşırı gidecekler. Nedir duada aşırılık? Günümüzde oluyor, bazı özel duahanlar var. Özel duahan. Vezinle konuşur, bağırır, çağırır efendim, yerine göre böyle artık ne bileyim böyle namı uydurur böyle, o kadar bağırma, çağırma, efendim ne güzel dua etti. Ama acaba Allah onu kabul aldı muhteremler, Allah kabul etti mi acaba onu böyle şey. Ne işte Allah Teala? İhlas muhteremler, İhlas. Efendim evde Kur'an-ı Kerim'i okur, hele hanımlarımız, hatimi de Kur'an-ı Kerim'i, efendim duayı camide yaptıracak hatim duası. Neden? O daha iyi bilirmiş. Ben böyle yok şimdi muhterem böyle şey. İyi. Onun sen namazını duasını camide yaptır o zaman. Olur mu böyle bir şey böylece? Nedir bunun duası? Ya Rabbi sen bunu kabul eyle ya Rabbi. Affet kusurunu noksanımı da. Eğer birisine hediye gönderirsen onu say muhteremler. Bir de muhtereme bakınız. Temizlikte aşırı gitme. İşte buradan kişine başlıyor. Evham insana buradan başlar muhteremler. Bazı hanımlarımız ev temizliğinde başlarlar. Yani çocuk bir yere biraz bastı mı evham yapar. Orasını yıkar yıkar yıkar böylece. Aşırı temizlik böylece. Aman şu yamuk, aman bu yeri, aman bu şekilde böyle aşırı aşırı yapa yapa bu kişiyi evhama götürür. Sonra bu evham abdeste başlar muhteremler. Abdeste bu evham başlar. Nasıl başlar? Abdest alır, acaba ben yüzümü kaç sefer yıkadım? İki mi, üç mü? Bir daha yıkar. Gene olmadı, ya iki olduysa bir daha yıkayayım, bir daha yıkayayım. Yok acaba ağzıma su verdim mi? Yok burnuma su verdim mi? Bu nedir? Evham bu, evham muhteremler. Bunu yapmamak gerekiyor. Ne yapmaya gerekiyor? Abdest almaya başladık. Evimizi besmele çekelim. Allah Teala'ya şeytan şerrinden sığınalım. Yüzümü yıkadık. Acaba üç mü iki mi? Öyle kalsın. İki olsun zarar etmez ama dört olmasın muhteremler. Ta ki şeytan yol bulunmasın böylece. Yani bundan çok çok ama sakınma gerekiyor muhteremler. Şeytan ismi Elihan'dır böyle. Şeytanın grup grup, ona görevlere başka, bir grup şeytan vardır, ismi El-Velhan'dır. Bunun görevi, eğer kişinin, bir Müslümanın abdest almasına namaz engel olamıyorsa, o kişiye abdeste evham vermeye başlar. Bak, abdestini bitirir, ayağın kuru kaldıysa ya, dön bakalım der. Hayır, dönme muhterem der. Kalsa kalsın bak, dönme muhterem der. Dönme kalma. Dönmek için geri geriye, bunu sırf şeytan yapıyor bu şekilde böylece. Ve onu o anda şeytan gülüyor. Peki niye acaba şeytan böyle uğraşıyor, abdesti uğraşıyor acaba? Şunun için muhteremler, kişi abdestini aldı ama acaba bir yerim kuru kaldı mı? Ya da guslünde, acaba bir yerim kuru kaldı mı? Acaba üç mü iki mi oldu, eksik mi oldu? Ya abdestim yoksa namazım kabul olmaz gibi bu defa oradan şeytan buna girer. Kişi namaza girer ama, namaza başlar ama ben namazım kabul olmaz. Abdestim tamam değil diye bu defa kişi namaza kendini Allah huzura veremez. Evhama kapılır. Namaz bunu sıkar. Bu sefer kişi namazdan bezer. Abdestten bezer kişi. Gusülden kişi bezer. Sonra olur muhteremler. Allah korusun, evham bunun kafasına, beynine yerleşti mi, başını sıkar muhtemelen böyle. Evham nedir evham? Evham vehmin çoğulu, vehim. Vehim, beyinde 5 duygu vardır. Hayal, vehim, ikisi aklın ortasında muhteremler. Bakın, akıl ortada, ikisi aklın bunlar danışmanları böyle. Biri hayal, biri vehim. Hayal nedir? Ümit. Yaşama ümit böyle. Şöyle hafsa olur, böyle hafsa olur böyle. Vehim, o da korkaklık, geri kaçma böyle. Olma, ürperme bu şekilde böyle işte. Eğer kişinin bu hayal duygusu ileri giderse, aklı dinlemezse, hayal giderse, kişi hayalci olur, hayatta başarı kazanamaz muhtemelen. Hayalci olur böyle işte. Hayalci olur böyle işte. Eğer kişinin bu vehim duygusu kuvvetlenirse, devamlı geri kaçar böyle. Abdizim olmadı, gusül olmadı, namazım olmadı. Hep bir kişide başlar karamsarlık. Karamsarlık başlar. Akşam oldu, eşliği biraz geç kaldı. Acaba kaza mı oldu? Şu mu oldu böyle şey? Gece korkmaya başlar, karanlıktan korkmaya başlar. Bu kişi Allah korusun muhteremler, zaman gelir, o kadar sıkılır, o kadar sıkılır ki şeytan bunu sıkar, sıkar, sıkar. Ne der buna şeytanın sonunda? Öyle kurtuldular buna şeytanın sonunda. Yani ki intihar eder Allah korusun böyle şey. Bunun için aziz cemaatimiz, işte abdestte, gusülde ve ev temizliğinde aşırı gitmemek gerekiyor. Efendim, temizlik imandandır buyuruyor Peygamber sizlere. Evet, doğru muhteremler. Temizlik imandandır ama temizliğin çeşitleri var muhteremler. Bir dış temizlik var bakınız. Yani derinin pisliğinin temizlemesi vardır. Bu bir. İkincisi, organların temizliği var. Üçüncüsü, kalbin temizliği var. Dördüncüsü de sırrın temizliği var. Evet, derimizde, elbisemizde tabii pis madde olmayacak. Bu temizlenecek. O kadar ama. Bir de gidilmeyecek. Sonra organların temizliği geliyor. Nedir bunlar? Organları günahtan koruma gerekiyor. Tamam efendim, yüzünü 10 kere sabunla yıkadın. Banyoya girdin, duş aldın, 7 seferse günde birkaç sefer temizlendin. Ama dışarı çıktık, gözü harama bakıyor. Ya el harama dokunuyor. Dil yalan söylüyor muhteremler. Kulak sürekli haramları dinliyor, kulak dinliyor. Organlar kirli, organlar paslı, organlar günahkar. Öyle gayrimüslimler var ki, öyle gayrimüslimler var ki, onların da dışı temiz. Onlar da yıkanıyorlar. Onların çamaşırları temiz çamaşır giyebiliyorlar. Ama yine Mevlam buyuruyor, onda necis Mevlam buyuruyor. Müşrikler necistir. Allah pistir buyuruyor. Bu iş aziz cemaatim demek ki, evet temizlik imandandır ama yalnız deri temizliğiyle ömrümüzü boşa harcamayalım. İkincisi nedir? Organların temizliği gerekiyor. Dil temiz olacak. Yalan söylemeyecek. Gıybet yapmayacak. Kötü bir şey yapmayacak. Göz harama bakmayacak. Kulak haram dinlemeyecek. El harama gitmeyecek. Mide de haram lokma yemeyecek. Organlar temiz olacaklar. Üçüncü temiz nedir? Kalp temizliği. Kalp temizliği. Zaten gerçekte imanın da menbaı kalptir böylece. Yani en mühimi de kalp temizliğidir böylece. Odur böylece. İman merkezi menbaı kalptir çünkü. Nedir kalp temizliği de? İşte kalpte ahlakı zimme deniyor. Kötü huy ahlak kalpte olmayacak muhtemelen. Olmayacak. Efendim ona buna kin tutmak, düşmanlık yapmak, hasetlik yapmak, kalbinde kuvve-i gazabiye, kuvve-i şehviyeler, aşırı dünya muhabbetleri, nedir bunlar? Hep bunlar kötü ahlaklar muhtemelenler. Evliyanın birinin hanımı ölmüş, tabii yalnız kalınca bunu acımışlar dostları, demişler ki işlerinden birisi, Efendi Hazretleri demiş, benim iki tane yakın akrabam var hanım. İkisi de evlenmeye hazır. Dilediğini sana vereyim onların. Onları gör, Bak, beğendiğini sana vereyim. Bu diyor ki, görmeme gerek yok diyor. Yalnız sen bana söyle bakalım, nasıl şey bunlar? Biri çok güzel, fiziksel olarak çok güzel, yalnız ahlakı pek iyi değil. İkincisi o kadar güzel değil ama ahlak güzel. O hale diyor, ahlak yolunu onu bana ver diyor. Ve şöyle buyuruyor, güzele doyulur ama güzel ahlaka doyulmaz buyuruyor muhtemelen bakınız. Güzele doyulur ama güzel ahlaka doyulmaz buyuruyor. Şimdi öyle kişiler mesela evlenirken öncelikle bir yüz güzeline bakılır böyle. Dış güzeline bakılır, evlenirler ama ahlak olmayınca, tabii eşlerin birinde ahlak olmayınca hemen başlar tartışma muhtemelen. Didişme başlar bu şekilde böyle. Hem birine doyarlar, bıkarlar böylece. Ama demek ki güzel o kadar olmasa da ahlak güzel oldu mu ona doyum olmazmış demek bu şekilde böylece. İşte aziz cemaatimiz üçüncü temizde kalp temizliği üçüncüsü böyle. Kalbi temizleme gerekiyor. Öyle kimseye karşı kim beslememek. Düşmanlık yapmamak böyle. Hasetlik yapmamak. Kalbe fazla dünyayı sokmamak gerekiyor. Neden? Allah insana çünkü tek kalp vermiş muhterem bakınız. Tek kalp vermiş. Allah Teala o kalbi kıskanıyor muhteremler. Allah o kalbi kıskanıyor böyle şey. Bizler bir öyleyiz değil muhteremler. Bizler bir öyleyiz. Mesela evli bir erkek hanımının başka erkek sevmesini bunu hazmedebilir mi kişi? Edemez mi muhteremler? Edem o şekilde bakınız. Yani evli bir erkek eğer onun hanımı başka bir erkeği sevse yani hanımının kalbinde başka erkeğin sevgisi olsa erkek olarak, şehvet olarak sevgisi olsa o eş koca bunun bildi mi ne yapar? Buna tabi dayanamaz muhteremler. Tabi kadın da bunun gibi bir hanım da eğer kocasının başka bir kadını sevdiğini duyarsa, bilirse o da buna dayanamaz muhteremler. Bakın bizler kul olarak böylece ne yapıyoruz değil mi? Kalbi kıskanıyor muhteremler. Kalbi kıskanıyoruz böylece. Ne istiyoruz? İnsan eşinden, ne istiyor insan eşinden? Onun kalbine başta girmesini istiyor muhteremler. Tabi Allah ister mi? O da istiyor muhteremler işte. Allah da kulunu işte kıskanıyor muhteremler. Kıskanıyor bu şekilde böylece. Demek ki bunun için kalbi böyle kötü huydan korumak gerekiyor. Dördüncü temizlikte sır temizleniyor buna tasavvuf açısından. Bu da insanın sırrında. Nedir sır? Kalpten içeri böyle. Gönül alemi denir böyle muhtemelen. İnsanın kalbi, gönlü arştan, ferşten geniş muhtemelen. Sonsuzluk alemi. Öyle bir alem o alem böyle. Oraya girebilsek böyle. Öyle bir alem böyle. Her şey orada böyle. Tat orada, huzur orada, feyiz orada, her şey orada böyle şey. Hepsi, cennet de orada var böyle. Cennet de orada muhteremler. İnsanın kalbinde, tabi gerçekten cennet var. Eğer bir insan İslam tam yaşasa, deri temizliği, organ temizliği, kalp temizliği olsa, kişinin sırrında yalnız bir Allah olsa, Allah sevgisi olsa, o kişinin gün alemi arştan genişliyor muhterem. O kişi öyle makamlara giriyor ki neleri neleri görüyor muhtemelen kişi böyle işte. Tatlara giriyor kişi bu şekilde. İşte adı cemaatimiz demek ki abdest almanın bu kadar faziletleri var. Abdest namazın anahtarı. Anahtarıdır, abdestin anahtarıdır. Eğer abdestim güzel alırsa abdestimizi bir de abdest alırken arada dünya kelamı konuşmayalım. Böyle huzurla, feyizle abdest almaya çalışalım muhteremler. Tabi dualarını bilemeyiz hepimiz. Ne yapalım? Arada besmele çekelim. İşte kelime-i şahadeti arada getirelim. Yani bir ibadet dönüştürelim abdesti. Dönüştürelim. Bir hadis okuyacağım muhteremler. Abdestten sonra yapması gereken bir işlem var. Farz değil ama sevabı çok büyük. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men tevalla, bir kimse abdest alsa, fe ahsene vudu ehü, abdestini de güzel alsa ama, öyle baştan sağma değil, konuşa konuşa değil. Sümme kâle, ondan sonra şunu söylese, abdestini aldı, abdestini bitirdi, arada dünya kelamı konuşmadan abdestini, konuşmadan ki şunu söylese, yani bildiğin mesele. Eşhedü en la ilallah vahdü la şerike leh. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Tekrarayım inşallah aziz cemaatimiz. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu derse. Ne olacak? Bu da öyle bir şey. O anda cennetin kapıları açılıyor. 8 kapı açılacak. Cennetin 8 kapısı vardır. Bak Peygamber buyuruyor. Futihat. Hemen o anda cennetin açılıyor, 8 kapı açılıyor böylece. يَدْهُلُوَا مِنْ اَيَّا شَاءَ. O kişi o anda öyle bilse, o anda ölüm vakı olsa, kişi o anda dediği kadının cennete girecek bak muhteremler. Bakınız. Demek ki bir insan abdestini aldı güzelce. Dünya kelamı konuşmadı. Hatta abdestten önce istibra denir böyle. Yani tuvaletine gitti, biraz gezindi, o damlasından temizlendi, hanımsa icabında pamuk kullandığı akıntıya karşı önlemini aldı. Bundan sonra kişi abdestini güzelce alsa, özen özen alsa, abdestini bitirdi, kimseyle konuşmadan, hatta bir adı şerifte şöyle bir göklere baksa, dışarıdaysa böyle, baksa, bunu okusa. Anlamı ben kısaca inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü, ben şahit ediyorum. Yani inanıyorum, ilan ediyorum ki, yani şunu ki, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yok başka ilah. Vahdehü, Allah birdir. Buradaki de, dal üstün haldir. Allah Teala bir olduğu halde, bir olarak Allah Teala, ondan başka ilah yoktur. La şerikele, onun şeriki yok. Ortağı yok, denge benzeri yok. Mülk onundur. O birdir bak. Yani burada ne yapıyor? İman burada tam böyle kemale eriyor. Dağlar taş ile olur mu? Olamaz değil mi ya? Atom yığınları, insan hücre yığını ile olabilir mi insan? Böyle? Kim ile olabilir ki böylece? Ağaç mı ile olacak? Taş mı ile olacak bu zamanda? Güneş mi ile olacak? Bak değil mi? Demek ki mümkünse şey göğe bakıp da bu şekilde. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Onun şeriki yok. Ortağı yok. O Allah birdir. Mülk onundur. Emir onun. Hüküm onun. Tasarruf onun. Bu derim cemaatimiz bak. Şöyle kendi bedenimize bakalım. Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve fî enfüsüküm efelâ tübzirûn. Nefsine bakın Mevlam buyuruyor. Görmez misin Mevlam? Bak. Nefsine bakalım. Şu bedeni yaratan kim? Şu bedeni sistemi çalıştıran kim şu anda muhtemelen? Bak. İş yaparken kan dolaşımı devam ediyor. Kalp pompalaması görevini yapıyor muhtemelen. Solunum sistemi çalışıyor. Sinir sistemi çalışıyor bedende. Uyurken de çalışıyor. Bunlara çalıştıran kim? Kim muhteremler? Kim muhterem muhteremler? Evet, ekmek alıyoruz, su alıyoruz. Alın için yutuyoruz böyle. Sonra karışamıyoruz muhterem. Karışamıyor bu şekilde böylece. Ne işlemler oluyor midede, bağırsakta? Ne işlemler oluyor böylece? Gerekli mide bedene çekiliyor. Yaramayan kalın bağırsak gönderiliyor, dışarı atılıyor böyle. Tahliye işi yapılıyor bakın böylece. Bir sistem böyle şey. Çalışıyor. Aziz cemaatimiz en akıllı bin şu varlık insan. Ama insan kendi bedene karışamıyor bak. Ne bunun yaratılışına karıştık, ne de bunun işçemişine karışıyoruz. Ne hayat, ne ölüm elimizde böyle şey. Efendim ölmek istemiyorum, elinde mi? Yok muhtemelen. Doğmak istiyorum, dünyaya gelmiş, elinde mi? Yok muhtemelen, bakınız. Bak. Vahdehu la şerike leh. Allah birdir muhtemelen. Bak. O birdir o böylece. Onun şeriki yoktur benimlik, onundur böylece. İşte demek ki bir kişi bunu okursa, abdestten sonra, kişi imanı öyle bir noktaya geliyor ki, o an noktaya geliyor, imana geliyor. Eğer o anda ölüm olsa, hem şehit olarak ölüyor, hem cennetine açılıyor 8 kapısı. Melek tevhidler çağırıyorlar, bak. Buraya gel, buraya gel muhteremler. O ki şu anda ölürse, ölüm hakkında bile var mı? Lillahi Teala Fatiha.